хоризонт. Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология. Нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Множество пожари се разгоряха из страната, повечето от които са потушени. Гасенето на пожара между свиленградските села Студена, Михалич и Равна гора ще продължи цяла нощ. Няма пострадали хора. Пожар в Пловдивския драматичен театър унищожи авансцената, осветлението и декорите. Там също няма пострадали.